มัทธิวบทที่13ในวันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านไปประทับที่ชายทะเลสาบมีมหาชนมาหาพระองค์พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและฝูงชนทั้งหมดก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่องเป็นต้นว่าน ี่แน่มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มีบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิด ส่วนสาวกทั้งหลายจึงมาทูลพระองค์ว่า ทำไมพระองค์ตรัสกับเขาเป็นอุปมา พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้เพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉยชาหูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่ก็ไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีผืนหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีท่านใดและเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง พระองค์ตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านเมล็ดพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละหมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยบรรดาทาสของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทำของศัตรูทาสเหล่านั้นจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหมแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเรา พระองค์ยังตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเติบโตเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได ้พระองค์ยังตรัสอุปมาให้พวกเขาฟังอีกเรื่องหนึ่งว่า แผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด ข้อความทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสกับฝูงชนเป็นอุปมาและนอกจากอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยผู้เผยพระวจนะว่า เราจะอ้าปากกล่าวอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก แล้วพระเยซูเสด็จไปจากฝูงชนเข้าไปในบ้านพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่า ขอพระองค์โปรดอธิบายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจอุปมาเรื่องข้าวละมานในนานั้น พระองค์ตรัสตอบว่า ผู้หว่านพืชเมล็ดดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชเลวได้แก่มารนั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้บรรดาทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและพวกผู้ที่ทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโคลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของพวกเขาดุจดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอ่วนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นทูตสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโคลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือ พวกเขาทูลต่อพระองค์ว่า เข้าใจพระเจ้าค่ะ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า เพราะเหตุนี้พวกธรรมจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน เมื่อพระเยซูตรัสอุปมาเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่า คนนี้ได้สติปัญญาและฤทธิ์เดชนี้มาจากไหน คนนี้เป็นลูกช่างไม้แม่ของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือและน้องสาวทั้งหมดก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งหมดนี้มาจากไหน เขาทั้งหลายก็ปฏิเสธพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเกิดและในวงวานของตน พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำการอัศจรรย์มากนักในเมืองนั้นเพราะความไม่เชื่อของพวกเขา